Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag 14:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Lucella Carrasso. NRC had vandaag een artikel over de provincie Overijssel. Het Toscane van Nederland stond er in de kop. Nu kom ik met enige regelmaat in Toscane en het is zo gek. Ik heb daar nou nog nooit gedacht. Het Overijssel van Italië. Goedenavond, welkom bij het Oog. Veel zorg vanavond in onze uitzending. Over patiënten die artsen altijd zullen bijblijven. U hoort straks het verhaal van onder andere gynaecoloog Mieke Kerkhof. En jongeren kampen met burn-out-verschijnselen steeds meer, meer dan vroeger. Ze vragen daar aandacht voor bij de politiek. Wij ontvangen hierover straks 2 jongeren. En verdachten van een misdaad die niet mee willen werken aan een psychisch onderzoek, die komen voortaan op een speciale afdeling, waardoor de onderzoekers toch nog wat informatie over ze bij elkaar kunnen verzamelen. Nou, daar heb ik een gesprek over. En Den Haag vandaag gaat over de prestaties van de Belastingdienst. Nu het nieuws van vandaag. Donderdag 21 februari. This is the moment for the church to change. It's the moment for Pope Francis to stand up and finally do something. En dit slachtoffer van seksueel misbruik hoopt dat de katholieke misbruiktop eindelijk iets zal veranderen. Een Rotterdamse bisschop weet dat het Vaticaan dit onderwerp altijd moeilijk zal blijven vinden. Het is een zeker ongemakkelijk onderwerp. Maar dan is het gevoel van ongemakkelijk voelen eigenlijk ondergeschikt aan het belang om het er samen over te hebben, om tot erkenning, commitment te komen. Stichting Slachtofferhulp is een campagne gestart tegen cyberkwetsen. Neem de zaak van Janke. Haar man werd vermoord nadat hij werd aangezien voor een lid van de mokromafia. Hij reed in dezelfde auto. Wat voor reacties kreeg zij op social media? Nou, een pareltje was, dan had hij maar niet zo op een Marokkaan moeten lijken. En? Of dan had je maar een betere auto moeten rijden. Jacob verloor zijn broer bij een auto-ongeluk. Hij is zo plat als een dubbeltje. Wie stoel was, hij moet het met een dood bekopen. Moet je dat eens zien, zal vast niks meer van over zijn. Of van dat soort hele negatieve reacties. Een deskundige legt uit wat dat doet met nabestaanden. Het is gewoon een tweede keer slachtoffer worden. Het is gewoon een ongelofelijke klap in je gezicht. Een soort trap die je nog even nakrijgt en dan echt met gestrekt been. Ja, Janke herkent dit wel. Het is een trap na. Je trapt een hond die al op de grond ligt. En hoe weten de nabestaanden dat mensen dit op de sociale media schrijven? Toen ben ik dingen gaan lezen. Ja, ze zeggen, ja, moet je dat niet doen. Maar ja, goed, ja, je gaat toch lezen. En Janke legt uit waarom. Ik was misschien ook wel ergens op zoek naar juist dat ene zinnetje. Ik vind het zo erg wat er voor je gebeurd is. Ik wens je veel sterkte. En zij kon de neiging om te reageren op al die berichten onderdrukken met een mantra. Sta erboven, sta erboven, sta erboven. Maar het was lastig. Zo, dat is een understatement. Hoe vaak ik mijn vingers eraf heb willen hakken. Nou, de slachtoffers komen uiteindelijk met klemmend advies. Denk gewoon even na. Het Zweedse meisje Greta, dat als eerste ging staken voor een beter klimaat, bezocht vandaag het Europees Parlement. We have started to clean up your mess. And we will not stop until we are done. Haar Engels heeft in ieder geval niet geleden onder het wegblijven van school. Haar uitspraak is stukken beter dan die van Juncker bijvoorbeeld, de voorzitter van de Europese Commissie. Hier mompelt hij iets onverstaanbaars over het wel of niet ontmoeten van Greta. I think there has been some arrangement, but anyway, I will talk to her. Okay. Juncker maakte Greta duidelijk dat hij als scholier vroeger alleen op zaterdagen demonstreerde. Nou, zij sloeg direct terug. And if you still say that we are wasting valuable lesson time, then let me remind you that our political leaders have wasted decades through denial and inaction. Juncker pareerde wat ambtelijk met de EU-begroting voor het klimaat. Dit keer mompelend in wat houterig Duits. 21 bis 27. Jeder vierde euro den de Europese haushalt ausgeben wird Klimaschutz zielen. Speelgoedwinkel Intertoys is definitief failliet. Dus gingen verslaggevers de winkels in om kinderen vragen te stellen. Maar bedenk dan wel dat als je simpele vragen stelt, je ook simpele antwoorden krijgt. Ja, wat vind jij zo leuk aan de speelgoedwinkel? Omdat je daar heel veel speelgoed hebt die kinderen altijd leuk vinden. Ja, de volgende verslaggever trapte in diezelfde val. Wat is er zo leuk aan naar een echte speelgoedwinkel gaan? Speelgoed. En dan probeert ze het zusje nog even, maar die antwoordt al even eenvoudig. Vind jij dat ook? Ja. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Marielle Hageman. Nieuwe woningen hoeven, als het aan het kabinet ligt, minder streng te worden geïsoleerd. Trouw heeft een blik kunnen werpen op de nieuwe normen die vanaf volgend jaar zouden gelden. Die normen zijn volgens de krant zelfs minder streng dan de huidige. De verslapping van de isolatienormen is tegen het zere been van het groene bedrijfsleven en milieugroepen, schrijft Trouw. Gebouwen hebben daardoor in de toekomst juist meer energie nodig. En die extra energiebehoefte moet in praktijk waarschijnlijk worden opgevangen door bestaande kolen- en gascentrales. Dat vrezen de milieuorganisaties. Het Financiële Dagblad is gaan kijken bij de bouw van wat is gaan heten het eerste mega-stopcontact op zee. In Schiedam ontstaat een transformatorstation van bijna 60 meter lang, 32 meter breed en 26 meter hoog. De metalen kolos komt ruim 20 kilometer uit de kust te staan bij Borselen. En dit transformatorplatform moet de stroom die windturbines op zee opwekken aansluiten op het netwerk. De geschatte kosten hiervan zijn 100 miljoen euro. De verwachting is dat op termijn 20% van het Nederlandse deel van de Noordzee een windpark is geworden. Eurocommissaris Frans Timmermans is bij zijn bezoek aan Hongarije gevolgd door onbekenden die hem onophoudelijk filmden. Timmermans bezocht vrijdag en zaterdag het land dat overhoop ligt met de EU vanwege de veel nationalistische koers. In de entourage van Timmermans wordt volgens de Telegraaf gesproken van een vijandige ontvangst in Hongarije. Een bron in Brussel zegt dat zulke praktijken niet eerder zijn vertoond. De eurocommissaris zelf wil niet ingaan op de intimidatiepogingen. Het AD was in Florida, waar een restaurant in de buitenwijk van Miami doorgaat voor een officieus consulaat van Venezuela. Het is in de wijk Doral, waar 1 op de 3 bewoners een Venezolaanse achtergrond heeft. Hier zitten de aanhangers van Juan Guaido, die zichzelf uitriep tot interim-president. De Venezolanen in Miami leven tussen hoop en vrees. Over één ding zijn ze het volgens de krant roerend eens. De Verenigde Staten moeten helpen om Maduro uit het zadel te wippen. Want Guaido kan het niet alleen, hij heeft geen leger. Al meer dan 100.000 reizigers nemen hun eigen mok mee voor koffie in de trein. De NS begon de actie in oktober vorig jaar. De klanten krijgen in ruil voor hun eigen beker 25 cent korting op de koffie. Ondanks de beperkte publiciteit en de wel erg kleine bordjes bij de kassa slaat de actie aan, constateert het Nederlands Dagblad. Ja, toch is een stenen koffiemok niet direct milieuvriendelijker dan een wegwerpenbeker. Dat hoorde de krant van Milieu Centraal. Het maken ervan kost meer grondstoffen en de beker moet iedere keer worden afgewassen. En het liefst dan niet met een klodderafwasmiddel onder een lopende kraan. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Was out to get me. Now that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I've been alone. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. If I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. But I'm a believer. I'm a believer van de Monkees. Vandaag werd trouwens bekend dat de bassist van de Monkees, Pieter Tork, is overleden. Den Haag. Zelfs de oppositie wilde de slingers er wel voor ophangen. De door het kabinet aangekondigde uitbreiding van het kindgebonden budget. Tot deze week bekend werd dat er in praktijk toch weer wat misgaat. En weer slaat wel op de Belastingdienst. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag, goedenavond. Hallo Lucella. Zeg, niet iedereen heeft natuurlijk te maken met een kindgebonden budget. Maar misschien goed om eerst even nog kort neer te zetten wat dat is, dat kindgebonden budget. Ja, dat is een toeslag voor ouders met een laag inkomen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de kinderbijslag, die naar alle ouders gaat. Dus een extraatje voor ouders met een laag inkomen. Ja, en daar zijn dus problemen mee. Het zou worden uitgebreid, of het wordt uitgebreid. Alleen, zoals ik net al zei, in praktijk gaat daar iets mis mee. Wat is het grootste probleem? Ja, tienduizenden mensen hebben die er wel recht op hadden, die hebben in de afgelopen jaren geen kindgebonden budget gekregen. En daar hadden ze dus wel recht op. En staatssecretaris Van Ark die wil dat repareren met terugwerkende kracht tot 2014. Verder terug, dat zouden de noodzakelijke gegevens van de belastingplichtigen ontbreken. En dat zou dus niet kunnen. Maar vandaag werd hierover gedebatteerd in de Tweede Kamer. En wat bleek daar? Mensen die naar de rechter zouden willen stappen om toch over een langere periode dat kindgebonden budget alsnog op te eisen, die zouden daar best eens succes kunnen hebben. En staatssecretaris Menno Snel, verantwoordelijk voor de Belastingdienst, die moest dat toegeven op vragen van PvdA-Kamerlid Van Dijk. Anders voorspel ik dat de mensen via de rechter het gaan proberen te halen en het waarschijnlijk ook krijgen. Als er een individueel recht bestond en dat kan worden bewezen, er zijn goede gegevens, dat is ook te checken. Hè. Er moet een soort countervailing systeem zijn van ons waar ze zeggen, ja, u had daar gelijk in. Dan is het inderdaad niet onmogelijk dat die mensen hun gelijk gaan halen. En dan moeten we ze ook het recht geven waar ze recht voor hebben. Ja, en dat zou dan opnieuw een tegenvaller zijn voor het kabinet als die mensen dat allemaal gaan doen. Het kabinet houdt er al rekening mee dat er 400 miljoen nodig is om dat kindgebonden budget met terugwerkende kracht te gaan uitbetalen. Maar ja, als mensen via de rechter dan hun gelijk gaan halen, dan kan het dus verder gaan oplopen. En wat was de reden dat zo'n grote groep mensen ten onrechte geen kindgebonden budget kreeg, terwijl ze er kennelijk wel recht op hadden? Ja, dat heeft weer te maken met systeemfouten in de ICT van de Belastingdienst, die daarover wel vaker in het nieuws is, om het maar voorzichtig te zeggen. En daardoor kregen ouders die de toeslag kwijtraakten als ze meer waren gaan verdienen, dat geld weer niet vanzelf uitgekeerd als ze een inkomensdaling hadden gekregen. Nou, en dat had automatisch moeten gebeuren op basis van de inkomensgegevens die bij de Belastingdienst geregistreerd staan. Maar dat werkte dus niet. En 10 jaar lang is dat eigenlijk niemand opgevallen. En het is nu alsnog aan het licht gekomen doordat in opdracht van het kabinet werd onderzocht waarom eigenlijk maar zo weinig mensen die toeslag kregen. Want dat vond het kabinet toch eigenlijk ook wel een beetje merkwaardig. Ja, en dit is dus wat er is misgegaan. Terwijl er is ook nog ander nieuws rondom dat kindgebonden budget, namelijk dat het omhoog gaat. Waarom is dat? Nou, het was dus zoals gezegd een toeslag voor ouders met hele lage inkomens. Maar na jaren van crisis besloot de nieuwe coalitie bij het aantreden in 2017... dat ook ouders met middeninkomens die toeslag zouden moeten krijgen. Dus de grens die ging omhoog. Die ouders die moesten gaan meeprofiteren van het economisch herstel. De inkomensgrens die ging daarom omhoog voor het kindgebonden budget... van 21.000 naar 37.000 euro. En hierdoor krijgt een 250.000 mensen er extra en recht op. Maar ja, tot zover het goede nieuws. Want je gaat het nu nog ingewikkelder maken? Ja, ik ben bang van wel. Want het zit als volgt. Door die fout uit het verleden waar we het net over hadden... blijkt de groep mensen die recht heeft op dat kindgebonden budget... groter dan het kabinet had verwacht. Daardoor komt het kabinet 50.000.000 euro tekort. Ja, en dat betalen ze dan door het kindgebonden budget... volgend jaar niet te indexeren. Dus het niet mee te laten stijgen met de inflatiecorrectie. Nou, de coalitiepartijen vinden dat prima... want iedereen betaalt er dan een heel klein beetje aan mee... Maar de oppositie vindt het heel oneerlijk. En VVD-Kamerlid Nijkerk de Haan die kreeg het hier vanmiddag over aan de stok... met Westerveld van GroenLinks, Van Dijk van de Partij van de Arbeid... en Quint van de SP. Is de VVD ook blij dat deze tegemoetkoming voor middeninkomens... en de fout die in de uitvoering gemaakt is... uiteindelijk betaald wordt door alleenstaande ouders en minimum? Voorzitter, het is natuurlijk noodleuk als je een omissie moet herstellen. Maar ik ben er blij mee dat we uiteindelijk een oplossing hebben gevonden binnen de regeling... waarmee we hem evenredig over iedereen hebben moeten verdelen... en ook dat hij daar ook verdeeld is. Dus ja, van alle slechte oplossingen was dit nog de beste. Maar dan wordt er een grote fout gemaakt en moet dat worden hersteld. Dat kost geld. En dat wordt opgelost met een dekking die neerkomt op mensen met een laag klein inkomen en alleenstaande ouders. Dat is toch niet uit te leggen? Voorzitter, volgens mij komt de oplossing terecht bij alle groepen ouders. Ja, dus ook bij mensen met een minimuminkomen, maar ook de mensen met het middeninkomen worden hier evenredig door geraakt. Vindt de VVD niet dat als de overheid een fout maakt... dat dan de overheid dat ook moet oplossen? Volgens mij, voorzitter, zijn we met elkaar de overheid... en hebben we gezocht naar een oplossing. En die hebben we gevonden binnen dit wetsvoorstel. En we laten die op die manier ook evenredig binnen het wetsvoorstel landen. Zo, dat was weer een mooi stukje Haagse jargon. Iets binnen een wetsvoorstel evenredig laten landen. Ja. Waarschijnlijk komt de uitvoering daarvan ook bij de Belastingdienst terecht. Dus ja, ik zou ervan uitgaan, ja. Die moeten daar hun best op doen. Want jij noemde net al die Belastingdienst. Ik ook al van, nou ja, er zijn meer problemen mee. Het is niet te zeggen van houd dat een keer op. Maar wat is daar toch aan de hand bij die Belastingdienst? Nou, het houdt voorlopig niet op, denk ik. Maar de Belastingdienst is vaak negatief in het nieuws. Onder andere problemen met de erf- en schenkbelasting. Met de ICT-systemen, personeelstekorten. En dit lijstje is niet compleet. En het wordt vaak gezegd dat het is terug te voeren op iets wat in de periode Balkenende is gebeurd. Toen is er besloten om toeslagen zoals de zorgtoeslag en de huurtoeslag en dergelijke allemaal via de Belastingdienst te laten uitkeren. Nou, de Belastingdienst is natuurlijk eigenlijk opgericht om geld binnen te halen, om belasting te innen. Geld uitkeren, dat is een beetje tegen het DNA van de organisatie, maar ook van de spullen, van de ICT die ze hebben. Nou, en eigenlijk zijn toen de problemen een beetje begonnen. Het einde is ook voorlopig nog niet in zicht. En staatssecretaris Van Ark, die over het kindgebonden budget gaat, wilde dan ook vandaag niet meer garanderen dat het niet meer gebeurt. En dat deed ze op vragen van raammakers van D66. Maar dan vraag ik me ook of het is zo dat er onder verantwoordelijkheid van SZW moet er een wet worden uitgevoerd. Daar staan een aantal elementen in. En hoe kan het dan dat die elementen überhaupt niet in de praktijk worden gebracht? Ik bedoel, dan gaat het misschien ook ergens al voor de uitvoeringstoets mis. Er leek ogenschijnlijk, dat was dus fout, maar er leek ogenschijnlijk leek het goed te gaan. Ja. En omdat daarna ook het nieuwe systeem op het oude was geënt, is er geen belletje gaan rinkelen. Ik kan geen garanties geven dat er nooit meer een fout wordt gemaakt of dat dit nooit meer gebeurt. Maar ik denk juist ook door het de afspraken die we nu hebben, door echt met uitvoeringstoetsen te werken, dat heel veel van deze problemen in ieder geval voorkomen kunnen worden. Ja, en uitvoeringstoetsen, dat zijn een soort tests waarmee voordat nieuwe wetgeving, voordat nieuwe regels wordt ingevoerd, wordt geprobeerd vast te stellen of die nieuwe regels ook inderdaad in de praktijk kunnen gaan werken bij de Belastingdienst. Maar garanties zijn dat dus niet. En ook staatssecretaris Snel van Financiën die gaf eind vorig jaar al toe dat de problemen voorlopig echt nog niet voorbij zijn. En dat was bepaald niet te veel gezegd, want toen moesten de problemen met het kindgebonden budget nog aan het licht komen. Dank voor jouw uitleg en hier en daar ondertiteling. Dankjewel, Wilco Boom vanuit Den Haag. Het is een bericht dat je regelmatig hoort. Een verdachte die weigert mee te werken aan een TBS-onderzoek. Zo'n onderzoek komt er als er mogelijk sprake was van een psychische stoornis ten tijde van een misdaad. De verdachten worden dan wel opgenomen ter observatie, maar proberen zich aan het onderzoek te onttrekken. En het Pieter Baan Centrum heeft daar afgelopen maanden een proef mee gedaan met een speciale afdeling voor deze verdachten die weigeren. En die proef die is geslaagd, vindt minister Grapperhaus van Justitie. De afdeling blijft bestaan. En daarom praat ik met Jalmar van Marlen, forensisch psychiater, onder meer oud-directeur van het Pieter Baan Centrum. En hij was voorzitter van de begeleidingscommissie van deze proef. Goedenavond. Goedenavond. Bent u daar enthousiast over dat deze afdeling blijft bestaan? Jazeker, omdat wel duidelijk is gebleken dat binnen de wetenschap die wij hebben met een bepaalde aanpak toch een voordeel valt te behalen. En wat sterk is dat voordeel zelf? Ja, wat is dat sterke voordeel? Het sterke voordeel, even kort gezegd, is dat de observatie in de unit 3 van het Pieter Baan Centrum. Dat meer is die speciale afdeling, hè, unit 3? Ja, precies. U zei al speciaal, unit 3, zo heet die. Die observatie, dat die meer informatie oplevert. En met name dan ook informatie over de verdachte die daar geobserveerd wordt, waar de rechter wat aan heeft. Dus het is niet alleen een gedragskundige informatie waarbij dus de psycholoog en de psychiater blij zijn. Nee, maar het levert dus ook informatie op die juridisch door de rechtbank bij zijn beoordeling en beslissing het vonnis kan worden gebruikt. En met welke aanpak wordt die informatie verkregen die eerder niet werd verkregen? De aanpak waarvoor is gekozen en die dus ook is onderzocht door het wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum van het ministerie van Justitie, is namelijk dat er meer interventies tijdens de observatie worden gebruikt. En dat moet u zo zien. Aanvankelijk was observatie eigenlijk bekijken van afstand. He, niet bemoeien met de verdachte, gewoon kijken hoe die zich gedroeg ten opzichte van mede geobserveerden, ten opzichte van personeel, activiteiten. Maar omdat die weigeraars steeds groter werden, mensen die dus dat psychiatrisch onderzoek weigeren, steeds groter werden. Maar want heel even voor mijn beeld, hoe merkte je dan dat ze weigerden? Want als je alleen maar wordt geobserveerd, hoe kan je daaraan onttrekken dan? Bijvoorbeeld in je bed te blijven liggen en er niet uit te komen. Ja, onder de dekens. Onder de dekens en ook zwijgen wanneer er van buitenaf wat tegen je wordt gezegd. En dan was het ook zo dat er komt de psychiater, de psycholoog, andere gedragskundigen, die komen langs en blijven bij het bed zitten, praten, uitleggen. Maar ja, als iemand echt gewoon weigert en dus maar onder de dekens blijft liggen, valt er helemaal niets te observeren. Zelfs geen wimper of glimlach of wat dan ook. Nee. Dus dat is echt wat er gebeurde, dat mensen dan 3 weken onder een deken lagen? Ja. Gewoon in bed en dat niet. En je kunt natuurlijk ook weigeren door je mond te houden, maar wel op de afdeling te komen. Je kunt weigeren door het psychiatrisch onderzoek te weigeren of het psychologisch onderzoek. Maar even terug naar de essentie. De observatie was toen veel meer op een afstand. We bemoeien ons niet. We kijken als het ware alsof deze persoon zich natuurlijk gedraagt in het Pieter Baan Centrum. Nu, bij die speciale afdeling, is ervoor gekozen om meer motiverend te werken. En dat zijn technieken, motiverende technieken. Ook inzichtgevende psycho-educatietechnieken. Dus op dit moment gaat het Pieter Baan Centrum dichter op de huid van de verdachte zitten, hem uitnodigen, hem motiveren. Dus er zijn positieve gesprekken, niet dwingen, niet aandringen, maar veel meer informeren. Wat is een rapport? Wat heb jij aan een rapport? Wat gebeurt er als jij geen rapport laat maken? Kortom, de interactie in positieve, uitnodigende zin is op deze afdeling veel groter. Dat wil dus ook zeggen dat het personeel beter geïnstrueerd moet zijn, beter opgeleid en dat er meer personeel is. Dus ja. daar komen de centjes. En om dan bij dat beeld van een patiënt die onder de dekens ligt te blijven, dan ga je nu ook aan het bed zitten, maar je houdt in feite een ander verhaal. En zie je dan ook dat die patiënten of die verdachten, dat die onder die dekens vandaan komen? Ja, dus er wordt veel uitnodigend begin al gedaan. Voordat hij in bed kruipt, wordt hij in feite al uitgenodigd om mee te doen. He, dus je probeert ook een beetje preventief meteen aan te haken bij de aankomst. En je ziet, waar het Pieterbaancentrum natuurlijk altijd al veel weigeraars kreeg, he, die in een huis van bewaring niet goed waren te onderzoeken, zie je dus, punt 1, dat in het Pieterbaancentrum een heleboel weigeraars toch gingen praten en een onderzoek mogelijk was. Nu zie je dat van de weigeraars die in het Pieterbaancentrum nooit wilden praten, hè, bij wie dus ook in het Pieterbaancentrum geen goed onderzoek mogelijk was, dat daar toch de helft van weer gaat praten. Dus de opbrengst is van de weigeraars in het PBC dat je die halveert. Ja. En dan ga je zo van zo'n 45% naar zo'n 23% die uiteindelijk nog maar weigert. En ja, toch klinkt het niet als het ei van Columbus. Dat wil zeggen, het ligt nogal voor de hand dat als je gaat investeren in de relatie, dat je dan verder komt, toch? Of is dat te makkelijk gezegd van mijn kant? Ja, u bent erg optimistisch. Ik wou dat we in de TBS zoiets konden waarmaken wat u zei. Nee, je moet natuurlijk. Nou ja, mijn vraag is eigenlijk, waarom is die aanpak niet eerder gekozen? Deze aanpak, wat ik u zeg, het is een aanpak waarvan we in het begin, hè, of aanvankelijk, de 80er, 90er jaren, hè, dat was de autonomie van iedereen werd veel meer gerespecteerd. Ten koste van dat van de slachtoffers. Momenteel is het zo dat slachtoffers in een strafproces krijgen meer positieve aandacht en hebben ook meer rechten, terecht. Mm-hmm. Hè, dus de slachtoffer. En dus doen wij er ook meer voor om, hoe moet je dat zeggen, om de rechter voldoende informatie te geven over de verdachte, zodat de rechtszaak ook naar tevredenheid van alle partijen gevoerd kan worden. En had u dus zelf, het is gewoon een maatschappelijke verandering, ja. Die op die manier dus ook doorspeelt in de wijze waarop wij omgaan met verdachten en die dus ook observeren. En als u dan denkt aan uw tijd in het Pieterbaancentrum, heeft u destijds wel eens gedacht van, goh, met die weigeraars moeten we daar toch niet iets mee? Natuurlijk. We moeten wel vermelden dat het aantal weigeraars is toegenomen, met name 10 jaar geleden erg is toegenomen. En dan zie je dus meteen ook dat het aantal opleggingen van de ter beschikkingstelling gehalveerd is toen. Maar 2009, 2010 heb je ontzettend veel weigeraars gehad om op dat moment eigenlijk zowel de rechters, de rechtbanken, als ook de advocaten de werkzaamheid van de TBS niet meer waardeerden. De TBS-duur werd gewoon te lang. En dat is voor de maatschappij kan het waarschijnlijk nooit te lang zijn, maar voor de betrokkenen in het strafrechtproces was de duur van de TBS, waarin iemand dus in zo'n TBS-kliniek zit en niet vrij in de maatschappij kan komen, duurde te lang. Toen was de TBS 10,5, 11 jaar. Duurde dat. En dat is dan voor het juridische rechtssysteem is dat disproportioneel lang. En nu is er een oplossing gevonden, in ieder geval deels, hè, om het iets te doen aan het aantal weigeraars, om daar meer informatie over te krijgen. En ik hoorde u dus tussen neus en lippen door nog wel even zeggen dat er meer geld voor nodig is. Komt dat er nu ook, nu de minister heeft gezegd de proef is goed verlopen? Nou, ik denk dat op dit moment, ook gezien de aantallen, hè, is dit een derde afdeling in het Pieterbaancentrum. En ik denk dat daar in ieder geval de komende jaren met deze bezetting en deze inzet en instelling gewoon doorgewerkt moet worden om te kijken of deze cijfers die we nu hebben gekregen over 1 jaar, of dat dan ook gecontinueerd kan worden. In feite, een onderzoek, is deze methode effectief ook op lange duur. U weet, een nieuwe methode maakt mensen enthousiast, dus dan krijg je altijd hele mooie uitslagen. Hè, als iedereen gewend is aan de nieuwe procedure, hoe is het dan? En dat stadium gaan wij nou in. Dank voor uw verhaal, meneer Van Marlen. Hartelijk dank, forensisch psychiater. Fijn, dank u wel. All the ones that make me laugh, all the ones that make me cry. Ain't that funny? All the ones that I spend time with are the ones that say goodbye. And it makes me worry. But this ain't no love song, this ain't no poem. I'm not here to remind you of what you don't own. The ones that I just met. skin. And all my friends tell me I'm crazy for breaking my own neck. Looking back. But this ain't no love song, this ain't no poem. I'm not here to remind you of what you don't know. This ain't no bad spell, this ain't no hoax. I'm not here to blame you, just wanna let you know that I miss you back. Love Song van Joya. Steeds meer jongeren kampen met burn-out-verschijnselen. Dat blijkt uit allerlei onderzoeken. De jongeren voelen zich opgebrand, lusteloos, moe. En daar moet verandering in komen. Dat vinden jongerenorganisaties en de ChristenUnie. En daarom lanceren zij morgen het platform Coalitie EI... om de toenemende druk op jongeren bespreekbaar te maken. Carline van Breugel is hier, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Welkom. Dankjewel. De Studentenvakbond is ook bij dat platform aangesloten. En Nick Lichthart is hier, een student die zelf een burn-out heeft gehad. Hallo, dankjewel. Hallo, welkom. Het gaat nu goed, hè, met je? Ja, het gaat supergoed met mij. Fijn. Ja. Carline, Coalitie EI, ik moest het zelf even opzoeken... maar dat slaat op Generatie EI. En Generatie EI, dat zijn de kinderen van Generatie X. Dat is mijn generatie, begrijp ik. Het gaat er eigenlijk om dat die generatie inderdaad... Het toont een generatie aan die wat ons betreft onderbelicht is. Laten we het zo zeggen. Ja, de problemen in ieder geval, die zijn onderbelicht. Ja, zeker de aandacht die er voor ze is. De investeringen die we als Nederland voor ze doen. Die zijn wat ons betreft niet voldoende. En uit allerlei onderzoeken blijkt dat zo'n beetje een kwart van de studenten of jongeren burn-out klachten heeft. Zie jij dat om jou heen? Zo'n 1 op de 4, is dat herkenbaar in jouw omgeving? Ja, zeker. Ik ervaar heel erg dat mensen om mij heen veel moeite ervaren, bijvoorbeeld met hun scriptie. Dus je ziet eigenlijk, ik weet niet of je een beetje bekend bent met memes bijvoorbeeld, maar de beste zijn rondom de scriptietijd. Want je weet eigenlijk dat je er niet te veel op door moet vragen als iemand zegt, ik zit in mijn scriptie. Dan begin je maar snel over een ander onderwerp, want het is vaak niet zo'n leuke tijd. Nee, maar is het problematisch of is het gewoon zwaar een scriptie? Nee, het is absoluut problematisch, ja. En wat zijn de oorzaken daarvan? Want ja, er worden al tientallen jaren scripties geschreven, dus wat zit daarachter? Ja, wat je eigenlijk ziet is dat met het afschaffen van de basisbeurs hebben we eigenlijk een klein stukje zekerheid voor een student weggenomen. Studenten zijn bang om hoge schulden te maken, daarom gaan ze meer werken. Doordat ze meer gaan werken hebben ze minder tijd voor hun studie. En dat zorgt gewoon voor heel veel druk. En Nick, jij bent student in Wageningen. Ja, klopt. Jij was nog niet bezig met jouw studie en toch had jij al last van klachten. Ja, ik was dus tweedejaars student vorig jaar. En ik merkte heel snel dat ik gewoon niet meer uit bed wou gaan. En ja, op een of andere manier kwam ik in een negatief spiraal terecht. En daardoor wou ik helemaal niets meer. En dat was heel vervelend natuurlijk. Want hoe zag jouw dag eruit toen je daar middenin zat? Ja, mijn vrouw zelf pushen om uit bed te komen. En ervoor zorgen dat ik echt het beste voor alles kwam. En eigenlijk zo van perfectionistisch leven... om ervoor te zorgen dat gewoon je voor buitenwereld, je ziet er heel goed uit. Maar van binnen, ja, dan denk je ook van... ik wil gewoon lekker gewoon op bed liggen en helemaal niets meer doen. Ja, en voor de buitenwereld zorgen dat alles er goed uitziet. Hoe uitte zich dat in jouw geval? Vooral heel vaak naar de sportschool gaan. Natuurlijk heeft dat wel heel veel voordelen, maar ik sportte mezelf bijna kapot. En ook voor de tentamens probeerde ik echt volledig voor een goed voor te gaan. En dan zorgde ik gewoon alleen maar voor dat ik meer hoofdpijn kreeg... en meer stresssituaties ik ook kreeg. En was dat iets wat jij in je school ook al, middelbare schooltijd ook al had? Of was dat iets wat tijdens de studie? Het kwam vooral tijdens mijn studie inderdaad. Ik begon ook met lenen en het was ook best wel een grote stap om te gaan lenen. En het eerste jaar had ik het nog niet gemerkt. Maar het tweede jaar begon het echt wel een soort van sleur te worden op een gegeven moment. En ik werd ook ziek en daardoor kon ik sneller ook gewoon iets minder gaan doen. En ik bleef ook heel lang thuis zitten. Dus uiteindelijk heb ik dus die klachten gekregen. Ja. En kon je ook echt even helemaal niks meer op een gegeven moment? Ja, ik had het gevoel dat ik niks meer kon. Zeker door mijn hoofdpijn die ik erbij kreeg. En ook gewoon het gevoel van dat je eigenlijk niet zwaar bent... omdat je zoveel tentamens niet had gehaald. Ja, was best wel een waardeloos gevoel. Ja. Ja. En ik hoor bij jou ook voor de buitenwereld wel laten zien dat alles goed gaat. Ja. Carline, is dat iets wat jij ook herkent? Dat die druk van dat je overal in moet slagen. Ik denk dan ook een beetje aan de Instagram-generatie. Alles op, moet je op Facebook zetten of Instagram. Of zijn er vast weer allemaal andere nieuwe media. Speelt dat ook een rol? Dat die buitenwereld zo belangrijk is? Nou, ik denk dat het zeker uitmaakt voor studenten hoe ze overkomen. Op medestudenten, maar ook op familie, op mensen van vroeger. Want kijk, je verhuist bijvoorbeeld uit je stad, dan wil je wel laten zien dat het goed met jou gaat. Dus zeker denk ik dat dat een factor is. Maar een veel grotere factor is natuurlijk gewoon de druk die studenten ervaren uit het onderwijs. Maar ook naast het onderwijs dat ze daarnaast nog goede bijbaantjes willen hebben. Dat ze het liefst nog een uitwisseling doen in het buitenland. Om zich maar te kunnen onderscheiden op die arbeidsmarkt. Ja, want daar wordt ook veel gevraagd. Hè? Je moet ongeveer op je 13e al met vrijwilligerswerk beginnen. Volgens mij tegenwoordig om nog een beetje mee te doen. Of is dat een verkeerd beeld? Nou, ik denk dat in ieder geval dat idee heel erg heerst. Want er is, de krapte is wel aan het afnemen. Dus wellicht valt dat allemaal wel mee. Maar we worden wel heel erg gestimuleerd op school van, je moet er alles naast doen, want anders dan, er zijn er zoveel van jullie, je moet de beste zijn. Ja, en als iedereen de beste wil zijn, dan wordt het wel heel lastig natuurlijk. En Nick, hoe ben je eruit gekomen? Want je zei, het gaat nu goed. Wat heb jij gedaan? Het duurde heel erg lang om eruit te komen. Ik durfde eigenlijk gewoon niet om naar iemand toe te komen, want het was redelijk een taboe. En uiteindelijk dacht ik van, ik moet gewoon een keer ergens heen. En daardoor ben ik vooral met vrienden gaan praten met wat ik zou moeten doen. En hebben zij me heel veel tips gegeven. En zelf ben ik ook naar een studentenpsycholoog gegaan. En daar heb ik vanaf daar handvaten gekregen. En daardoor ging het eigenlijk veel beter. Ik heb een beetje vrijgenomen. En ik ben een bestuursjaar gaan doen, even een andere prikkel. En daardoor gaat het gewoon alleen maar super met mij. En wat heb jij ervan geleerd? Ik heb er vooral van geleerd dat je niet moet opgeven. En vooral met andere mensen moet praten over wat je situatie is. En dat je je gewoon even niet goed voelt. Want heel vaak weten andere mensen om je heen dat ze je echt op een andere manier kunnen helpen misschien. En pak jij je studie, die ligt nou niet helemaal stil, maar omdat je een bestuursjaar hebt, wel wat meer stil. Hè? Je doet hertentamens, maar pak je die nu anders aan? Stel je andere eisen aan jezelf? Ja, ik doe het nu veel rustig oppakken. Als ik bijvoorbeeld een tentamen niet gehaald heb, dan denk ik van oké, prima. Dan haal ik het misschien de volgende keer wel en ik heb in ieder geval al wat extra geleerd. En in plaats van dat ik de vorige keer altijd dacht van als ik iets niet heb gehaald, dat ik gelijk al helemaal waardeloos ben en er niks nut was. En nu zie ik het zelf als gewoon een moment dat ik iets heb geleerd. En misschien voor de volgende hertentamen wel kan halen. Ja. Ja. En Carline, jij wil graag, of jullie willen graag met het platform de politiek adviseren. Wat verwacht je dat de politiek hier aan kan doen? Ja, zeker. Dus naast de druk die studenten ervaren in het onderwijs, waren ze ook druk, bijvoorbeeld op de woningmarkt. En wanneer je het hebt over flexibele contracten na je studie, et cetera. Dus met die coalitie willen we eigenlijk ervoor zorgen dat die punten geagendeerd worden en willen we ook oplossingen aandragen. En zoals bij het probleem van psychologische druk, is het heel fijn als de studenten handvaten kunnen geven. Hè, dat je leert omgaan met die druk, maar tegelijkertijd vinden we ook gewoon dat er weer een basisbeurs moet zijn. Dat zijn vrij grote onderwerpen. En we denken daar samen toch wel beter voor op te kunnen komen. Ja, want dat is tot nu toe niet zo gebeurd, hè, op dit vlak. Nee, ik denk wel dat het uniek is dat we echt daadwerkelijk met zoveel partijen eigenlijk een vuist vormen. We zijn er echt heel blij mee. Ja, en Nick, jij maakt er ook je werk van in die zin dat jij nu andere studenten adviseert. Ja, ik doe in principe hetzelfde als Carline, maar dan in Wageningen natuurlijk. En we hebben vandaag ook een burn-out training gegeven voor de personen in Wageningen, wat als voor studenten. En volgens mijn medebestuurder is het geweldig gegaan. En hebben jullie het dan ook nog, Carline, over de hoeveelheid prikkels? Want dat is volgens mij ook iets wat heel erg in deze tijd natuurlijk speelt. De enorme hoeveelheid prikkels die je te verwerken krijgt. Ja, sociale media. Er is natuurlijk veel meer marketing op allerlei fronten dan, 30, 40 jaar geleden. Ja, precies. Ja, dus wat denk ik moeilijk is op dat onderwerp is dat we gisteren daar heel erg naar, maar echt goed onderzoek over wat heeft nou allemaal invloed op de gesteldheid van jongeren aan zich. Dat ontbreekt nog een beetje. Daar komt nu wel onderzoek naar. Wat ons betreft mag het nog wat meer ook kijken naar effecten van studeren. Omdat je op die manier pas echt wel kan gaan zeggen van wat speelt er nu? Wij krijgen alleen die klachten binnen. En op basis van onze expertise proberen we daar nu oplossingen voor aan te dragen. Maar meer onderzoek, wat veroorzaakt wat, dat is ook welkom zo te horen. Ja, en hoeveel, welke factor speelt het? Maakt dat nog uit of het een man of een vrouw is? Dat zijn natuurlijk hele relevante vraagstukken. Nou, succes met jullie missie in ieder geval. Carline van Breugel en Nick Lichthart, dank dat jullie hier waren. Heel erg bedankt. Fraser, something in the water. Veel dokters hebben in ieder geval wel één patiënt die ze altijd bijblijven. Neem een jonge man die nog één nacht bij zijn hersendode vriendin wilde slapen. Of een jongetje met malaria voor wie niemand eigenlijk nog een cent gaf, maar toch bleef leven. Dat zijn voorbeelden van patiënten die het leven van hun arts veranderden. En Ellen de Visser schreef hun verhalen op. Morgen verschijnt de bundel daarvan. Die ene patiënt. Met daarin ook het verhaal van gynaecoloog Mieke Kerkhof. En zij zijn allebei hier. Welkom. Ja, dankjewel. Ellen, het boek begon met een persoonlijk verhaal van jou. Jouw zwager Huip, die is overleden. En de laatste 2 jaar van zijn leven had hij een bijzondere band met zijn arts. Ja, met Pieter van den Berg. Pieter en Huip zijn in 2 jaar tijd heel goed bevriend met elkaar geraakt. En dat is wel heel bijzonder, denk ik. En toen Huip was overleden, vertelde Pieter mij dat hij heel veel van Huip had geleerd. En dat vond ik, dat intrigeerde mij. Omdat, wij weten allemaal dat patiënten van hun dokter leren. Weet je, als jij naar de dokter gaat, vertelt de dokter wat je hebt. En waarschijnlijk ook wat je er tegen kunt doen. Dus je profiteert van de kennis van de dokter. Maar dat een dokter ook van de patiënt kan leren, daar had ik nooit bij stilgestaan. Dus dat was eigenlijk het startpunt van de serie. En wat had hij geleerd van Huip? Veel. Huip was iemand die bijvoorbeeld was van de hele oorlogsretoriek die hangt om het begrip kanker. He, dat je overleverd bent als je kanker hebt gehad, of dat je moet strijden tegen kanker. Dat vond Huip helemaal niets. Ik geloof dat dat Pieter dat, Pieter dat wel bijzonder vond, bijvoorbeeld. Maar Huip was ook een fietser. Die hield heel erg van bewegen. En als hij een chemokuur had gehad, dan ging hij nog even een rondje Loosdrecht doen. Dus Pieter besefte ook door Huip hoe belangrijk het is, ook als je ziek bent, om te blijven bewegen. Ja, en de oncoloog zegt zelf in het interview, hè, dat hij normaal altijd afstand houdt tot patiënten, maar dat lukte niet in het geval van Huip. Ja. Mieke Kerkhof, wat leer je daarover in de opleiding als arts, van hoe je qua afstand tot de patiënt moet verhouden? Ja, er wordt aan je verteld tijdens de opleiding dat er een professionele distantie moet zijn. En het is ook zo dat je bij voorkeur u zegt. En in mijn geval, ik ben gynaecoloog, mevrouw. En dat zijn wel begrippen die erin gehamerd worden. En als je dan in die spreekkamer bezig bent, dan zegt een patiënt, hè, het is onpersoonlijk als u mevrouw tegen me zegt. Hè, ik heet Ineke, zeg dan Ineke. Maar het blijft, als zodra je zeg maar iets dichter bij de mensen komt te staan. Ik ben daar zelf nogal goed in om heel dicht bij de mensen te komen. En daar word ik ook wel op aangesproken. Door wie wordt u daarop aangesproken? Nou, door mijn collega's. En ook wel door die ene patiënt die in het boek van Ellen staat. Je voelt je op een gegeven moment, zeker in de gynaecologie, hè, dat is zo'n intiem vak met intieme communicatie. Je voelt je heel snel een soort vriendin of een soort moeder van je patiënten. En je wilt wel even iets voor ze regelen. Maar dat is niet de goede weg. Je moet wel die distantie kunnen bewaren. Ook omdat je bijvoorbeeld nog eens een keer moet opereren bij zo'n mevrouw. En je gaat natuurlijk niet het mes in je vriendin zetten. Dat gaat absoluut niet. Nee, want u refereert, hè, al aan de patiënt waar het interview met u over gaat. Dat was een patiënt, u kwam te dichtbij. Ja. En dat liep ook niet prettig af. Het was een zwangere vrouw die behoorlijk ziek werd. En in die tijd was in Den Bosch, we gingen de ziekenhuizen fuseren. En ik werkte in ziekenhuis A en zij werd opgenomen in ziekenhuis B. Omdat dat niet meer in mijn eigen ziekenhuis kon. Dus dan ging ik na werktijd bij haar langs, want het was wel mijn patiënt. En zij dacht dat ik dat speciaal voor haar deed. En zo ontstond op een gegeven moment een situatie waarin zij dacht dat ik wat voor haar voelde. En dat was niet zo. Dat zou ook echt uit en boze zijn voor een arts. Maar zij had echt het idee dat ze mijn VIP was. En helemaal aan het eind van het verhaal, ze heeft me een tijdje gestokt. Toen heeft ze mij geleerd, en dat heb ik echt van haar geleerd, dat je die distantie wel moet respecteren. Omdat als je te dicht bij de patiënten komt, ja, dan ontstaat er een verkeerde arts-patiëntrelatie. En ik heb echt veel van haar geleerd hoe ik dat nu moet doen. Ja, want is het nu wel mevrouw bij de patiënten? Ik neem meer afstand. Ik neem meer afstand. Ja. En ik leg de patiënt ook uit waarom dat is. En weet zij dat u dat van haar heeft geleerd? Of is dat verder helemaal... Ik denk helemaal niet dat zij dat weet. Want in haar geval heb ik zelfs de arts-patiëntrelatie laten onderbreken. Nadat ik juridisch advies had ingewonnen bij het ziekenhuis. Het was gewoon echt beter dat ik niet meer haar dokter was. Ik heb dat een collega laten overnemen. Je moet natuurlijk wel zorgen voor een goede plaatsvervanger. Maar ik heb gewoon geleerd dat als je te veel extraatjes aan de patiënt biedt. He, ze vroeg bijvoorbeeld ook of ik iets in het boekje van haar kind wilde schrijven. Ja, dat kun je niet weigeren, vind ik. Maar dat had ik als dokter gewoon toch moeten weigeren. Ja, achteraf niet moeten doen. Ja. En dat zijn allemaal hele kleine dingetjes die uiteindelijk, daar leer je veel van. Ellen, ben je dat meer tegengekomen, dat het lastig is voor artsen om afstand te houden? Nou, ik was, toen we met die serie begonnen, was ik eigenlijk bang dat we niet genoeg artsen zouden kunnen vinden. Het was bedoeld als zomerserie. We zouden er zes maken. Ja, zes, hè? We zitten voor nu de zomer. Op 80. Ja. Ja. En dat had juist met die afstand te maken. Omdat ik, kijk, artsen hebben mij ook verteld, als ik ze sprak, dat zij, om zich staande te houden in hun vak, moeten zij afstand houden van de patiënt. En zij hebben daar zelf hele mooie woorden voor. Er was een neurochirurg die sprak over rationele compassie. En een huisarts noemde het professionele empathie. En wat dat betekent is dat artsen oprecht begaan zijn met het leed, hè, en wat patiënten meemaken. Maar dat zij dat niet allemaal mee naar huis kunnen nemen. Dat zal Mieke beamen. Je kunt niet 's nachts wakker gaan liggen van een babytje dat gaat doodgaat, of een jonge moeder die het niet gaat halen. Dus zij houden afstand om die reden, want anders hou je het niet vol. Maar mijn serie gaat juist over artsen die de patiënt dichtbij laten komen. He, de patiënten die door het panzer van die dokter heen breken. Dus ik dacht, ja, maar als artsen allemaal afstand houden, dan ga ik mijn serie niet vol krijgen. En dan blijkt dus toch dat er heel veel artsen zijn die minstens één patiënt hebben in hun hele carrière die daar doorheen is gebroken, om wat voor reden dan ook. Ja, en Mieke, het gaat natuurlijk ook vaak over behandelen van mensen. Doe je wel een ingreep, doe je niet een ingreep? Leer je op dat vlak ook van patiënten? Maak je daar ook een ontwikkeling in door, wat verstandig is? Nou, dat ligt denk ik toch op een ander niveau, omdat je als dokter gewoon nooit mag schaden. Dat staat in de eed van Hippocrates. En ik had een opleider die zei altijd: het beste gereedschap van de dokter zijn zijn broekzakken. Handjes thuis houden, daar kom je heel ver mee. Dus ik denk dat je wel heel erg moet uitkijken hoe je een patiënt gaat behandelen. Maar tegenwoordig is het zo dat er een soort shared decision making is in de spreekkamer. Je vraagt gewoon aan de vrouw: mevrouw, wat wilt u zelf? Hè? Of je zegt: mevrouw, als u mijn dochter was, of als u mijn moeder was, dan zou ik dit of dat bij u adviseren. Dus het verandert wel. Ja, het vak verandert. Maar is dat een maatschappelijke verandering? Of ook dat je ouder wordt als arts en ervarener? Ik denk dat het vooral een maatschappelijke verandering is. Ik heb in het verleden meegemaakt dat vrouwen gewoon in hun blote bibs in een hokje klaar zaten om door de dokter, door de gynaecoloog getoucheerd te worden. Dat zijn dingen die gebeuren allemaal niet meer. He, de patiënten komen binnen, hebben soms literatuur bij zich. Hebben ze gewoon van internet gehaald, de laatste Lancet. En dan zeggen ze tegen mij: dokter, dan willen ze een second opinion. Hier staat het in, dit moet u doen. Ja, dit heb ik. Ja. Ja. Ja. Maar vroeger waren de artsen die zeiden, dan zei een dokter, en dan zei ik: heb van de week nog een mevrouw gesproken, die vertelde mij over een oude dokter. Die had zij aan die arts gevraagd: dokter, wat gaat u nou bij mij doen? En toen had die dokter gezegd, was een chirurg: mevrouw, als u nou zorgt dat uw haar goed zit, dan doe ik de rest. Ja, dat kan tegenwoordig niet meer. Dat is natuurlijk het andere kant van de distantie. Dat gaat ver over de schreef, zeg maar. Ja. En Ellen, is er nog een verhaal dat jou speciaal is bijgebleven? Het zijn natuurlijk heel veel verhalen, maar is er nog een mooi voorbeeld dat je hebt? Ja, kijk, het verhaal van Huib komt voor mij natuurlijk het dichtst bij. Maar er zijn meerdere voorbeelden. Er is één voorbeeld van een internist, al wat ouder. En die maakte in zijn opleidingstijd een hele ernstige fout bij een jonge vrouw. Hij had een privételefoontje gehad, dat kon hij niet uit zijn hoofd zetten. Hij vergist zich, hij stelt de verkeerde diagnose en die vrouw overlijdt 's nachts. En ik sprak hem. En hij is nu 70, dus dat moet 30, 40 jaar geleden zijn. En hij zegt: ik denk nog elke week aan die vrouw. En hij zegt: ik ben door deze ene vrouw ben ik zoveel milder geworden. Ik oordeel niet meer zo snel. Hij ging zelf jonge artsen opleiden. En hij zei: ja, ik ben zelf geen haar beter, ik heb een fout gemaakt. En dat emotioneerde hem nog. En dan denk ik, als je 40 jaar na dato nog elke week aan iemand denkt. Ja, dat vind ik bijzonder. Ja. En dat ze mij dat allemaal willen vertellen, dat vind ik nog bijzonderder. Dat vind ik niet zo bijzonder. Oh, want je lucht op, denk ik ook. Een ontzettend goede journalist. En de manier waarop jij je vragen stelt en onze antwoorden opschrijft, dat is prachtig, in één woord. En dank van Mieke Kerkhof aan Ellen de Visser, het boek Die Ene Patiënt. Hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. Graag gedaan. En dit was het Oog. U hoort het. Morgen is er weer een Oog dan met Simone Wijmans. Ik wens u een heel goede nacht. Oh, Albert Heijn, wat zijn jullie toch goed bezig. Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, ho maar. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. Kaspersky Lab levert cybersecurity die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €200 per persoon. Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. Skibril kwijt? Kapot? Of toch eigenlijk gewoon spuuglelijk?